Jest jesień, nie mogę rano wstać. Jest jesień, cały dzień mógłbym spać. Czy wiesz, jak nieprzyjemnie jest po ciemku musieć wstać? Pewnie nie wiesz. Posłuchaj, jak bije serce moje. Dwa razy prawie szybciej niż kiedy normalnie. Gdy nagi wiosną leżę w trawie, właściwie prawie śpię. O kurde, jest jesień, niedługo święta już. Nie znoszę tych katolickich kłus. Co z Bogiem może mieć wspólnego, że ludzie żrą jak świnie, to szybko minie.